1 uur, Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. De visserijsector is woedend over het besluit van de Europese Unie om vissen met de pulstechniek te verbieden. Volgens de vissers is het een duurzame en innovatieve manier om te vissen. Maar tegenstanders zeggen dat er geen vis meer te vangen is als de Nederlandse schepen zijn langsgetrokken. De helft van de Nederlandse pulsvissers moet voor het eind van het jaar stoppen. De andere helft, zo'n 42 schepen, mag nog 2,5 jaar doorgaan. Over precies een maand gaan scholieren weer onder schooltijd de straat op om vergaande klimaatmaatregelen te eisen. Dat heeft de actiegroep Youth for Climate via Twitter laten weten. De manifestatie wordt opnieuw op het Haagse Malieveld gehouden. Vorige week donderdag spijbelden meer dan 10.000 scholieren voor het klimaat. Gisteren voerden de initiatiefnemers van dat grote protest overleg met premier Rutte in het torentje over hun klimaateisen. Na dat gesprek lieten de jongeren al weten dat ze nog niet tevreden waren. Na maanden wachten op een signaal heeft NASA de Mars rover Opportunity opgegeven. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie bekendgemaakt nadat een allerlaatste poging om contact te maken was mislukt. Opportunity was sinds 2004 actief op Mars, terwijl zijn missie eigenlijk maar 90 dagen had moeten duren. Na een grote stofstorm op de planeet lukte het niet meer om het wagentje aan de praat te krijgen. Waarschijnlijk kan hij niet genoeg stroom opwekken doordat zijn zonnepanelen met stof zijn bedekt. Ajax heeft in de eerste achtste finale van de Champions League thuis met 2-1 verloren van Real Madrid. In de tweede helft maakte Benzema de 1-0 voor Real. Een kwartier later scoorde Ziyech de gelijkmaker, maar vlak voor tijd maakte Asensio voor Real de winnende treffer. In de andere achtste finale was Tottenham Hotspur thuis met 3-0 te sterk voor Borussia Dortmund. De returns zijn over 3 weken. Het weer, vannacht tussen de 0 en 3 graden. Lokaal kan het in het binnenland een graadje vriezen. Het blijft droog. Morgen vrij zonnig met 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Zometeen een nieuwe aflevering van de reeks Radio Cinema. En daarin gaat het onder meer over de film If Beale Street Could Talk. En over de film Velvet Buzzsaw. Een horrorfilm die zich afspeelt in de kunstwereld van Los Angeles. Maar eerst de favorieten. To be or not to be, that is the question. I'm the dude. Je suis pas un comédien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Yes, we can. De favorieten. De favorieten, het moment waarop de genodigde in staat is om een aantal dingen te laten horen die vormend zijn geweest in werk en leven. De gast is Helmert Woudenberg. Hij is acteur, theatermaker en hij reist rond met een nieuwe voorstelling. Carmichelt, over Simon Carmichelt. De schrijver die met een paar pennenstreken een hele wereld wist neer te zetten. En die van een eenvoudige observatie op straat of in het café iets prachtigs en onvergetelijks wist te maken. Welkom, Helmert. Hallo. Hield jij altijd al van Carmichelt? Ja, zeker. Toen ik nog heel jong was op de middelbare school, toen kwam elk jaar zo'n boekje met de beste kronkels uit. En ik was toen ook al erg van voordragen, dus ik leerde ze uit mijn hoofd. En ik heb ook een voordrachtswedstrijd gewonnen op de middelbare school met een kronkel van Carmichelt. Dus daar begon ook al een beetje te acteren? Dat deed ik al vanaf mijn vijfde, zeg maar. Het was altijd wel van voordragen of meedoen met het stuk op school. Hè? Het schoolstuk, jaarlijks. Maar ook voordrachtswedstrijden waren er. En dan schreef ik me ook altijd in. En het zit nu ook in mijn programma, want je zegt het is over Simon Carmichelt, maar dat is niet zo. Het is wat Simon Carmichelt heeft geschreven. Het zijn kronkels. Het zijn gewoon kronkels tot leven gewekt. Ja, een collage van kronkels. Ik heb er geprobeerd één verhaal van te maken, van 15 kronkels. Een dag uit het leven van de man Kronkel, zeg maar in dit geval. En er zit één kronkel in die ik ook al uit mijn hoofd kende toen ik 15 was. Maar al die tijd heb laten liggen natuurlijk. Maar toen ik het las, toen dacht ik, hey, die kende ik toen. Dus het is niet zo dat jij Carmichelt doet. Het is niet dat jij het verhaal of het leven van Carmichelt gaat vertellen. Jij doet gewoon wat Carmichelt deed, namelijk het leven verbeelden. Zijn kronkels. De verhalen, de verhaaltjes, zeg maar, die hij elke dag in het Parool schreef. En verder, biografisch is er niets over Carmichelt. Je hebt een papier voor je gelegd. Wat staat daarop? Het papier wat ik voor me gelegd heb is op jullie verzoek, of op mijn verzoek. Dat komt uit een andere solo die ik heb gespeeld. Want dat is een van de dingen in jouw carrière, de solo voorstellingen. Ja. Je hebt er 6 gemaakt inmiddels. Ik heb er 15 gemaakt. 15 alweer. 15 avondvullende. En eigenlijk zijn dat altijd solo's die ik zelf schrijf. Waar ik alles zelf doe. Spelen, schrijven, het regisseren. Dus wat dat betreft is deze solo van Carmichelt een buitenbeentje. Laten we even wachten met die andere solo en dicht bij Carmichelt blijven. Ik word altijd zo rustig van zijn verhalen. Er zit altijd zoiets eenvoudigs in, iets rustigs. Het zijn meesterlijke verhalen. En het is nu toch de tijd van de nostalgie. Dus er wordt heel erg teruggegrepen op Annie M. G. Schmid bijvoorbeeld. En het schaap met de 5 poten, Wim Sonneveld en Toon Hermans. En ik vond dat Simon Carmichelt dan ook wel weer aandacht verdient. Terwijl hij een moeilijke is in het rijtje, omdat het geen cabaret is en niet op zich humoristisch. Hij heeft wel conferences geschreven, bijvoorbeeld voor Wim Sonneveld. Maar zijn kronkels, dat zijn toch levensschetsen. Die weliswaar humoristisch zijn, maar toch altijd met een melancholieke ondertoon. Dus altijd ontroering komt eruit. Uit voort. En het is ook in de tijd. Het is ook heel geschikt om het, voor een acteur om het te spelen. Hè. Hij beschrijft heel vaak monoloog van een man die hij in het café ontmoet. En dat is dan een merkwaardig verhaal. En dat werd vroeger op de televisie altijd gedaan door acteurs. Door Kees Brussen, door Simon Carmichelt zelf. Ook door Ko van Dijk. Dus niet zozeer door een cabaretier. En dat heb ik nu ook ervaren met het maken van deze voorstelling. Dat het heel goed geschreven monologen zijn. Voor een acteur. Het is heel dankbaar om het te spelen. Het is ook wel knap als manier van leven om gewoon te zitten in een café. Tegenwoordig zou het een ander soort café zijn waarschijnlijk. Dan zou er nu zo'n espresso bar zijn. Met een fiets aan de muur. Gewoon zitten, kijken, luisteren. Ja. Ik heb nu wel de ervaring. Ik zou wel een meditatiecursus Carmichelt kunnen geven. Dan ga ik je echt in een café zetten. En inderdaad al je zorgen uit je hoofd. Al je problemen met werk en thuis weg. En gewoon kijken en luisteren. Leeg zijn. En dan maak je dingen mee en je hoort en je ziet dingen die je anders zouden ontgaan. Als je op je eigen spoor met alle drukte zit. Ik heb het een beetje nu dat ik thuis. Ik kijk uit op een stoplicht. En ik kijk altijd wel een beetje even uit het raam. En dan zie ik wel mensen bij het stoplicht. Maar sinds ik met Carmichelt bezig ben, kijk ik extra naar het stoplicht. En dat is toch mooi om te zien. Dat je denkt, wat is dit nou? Is er een vader en een dochter? Of hebben ze ruzie? Of is dat juist niet zo? Kennen ze elkaar misschien niet? Of wat is het? Begrijp je? En dat is de observaties die Carmichelt daarbij maakt. En waar hij waarschijnlijk ook wel veel aan toegevoegd zal hebben, hoor. Hij zal wel combinaties gemaakt hebben. Ja, dat is meesterlijk van observatie. Er hoorde altijd op tv zo'n tune bij. Dat was een stuk. Ja, die heb ik ook in mijn programma. Daar begint mijn programma ook mee. John Coltrane en Duke Ellington. Nee, en dat is niet zo. De herkenningstune is de oorspronkelijke. In a Sentimental Mood. In a Sentimental Mood van Duke Ellington. Wat hij met zijn orkest speelt waarschijnlijk. Het klinkt ook een beetje gedateerd en oud. Mijn geluids, de man die voor mijn voorstelling het geluidsontwerp heeft gemaakt, die kwam op het spoor van een uitvoering van Duke Ellington aan de piano met John Coltrane. En dat was een openbaring voor ons. Dat we dachten, goh, wat is dat ontzettend goed. Dat is een bijzondere opname. Het is natuurlijk een oud stuk in A Sentimental Mood. Maar hier heb je Duke Ellington, toen een gevestigde naam. Een groot pianist. Een man die al een beetje van eerder ook was. En dan heb je John Coltrane, die toen het aanstormende talent moet zijn geweest. De vernieuwer, de jonge hond. Dit had een confrontatie kunnen worden, maar die plaat die ze samen maken is een respectvolle ontmoeting van twee mannen die door elkaar geïnspireerd raken. De muziek in A Sentimental Mood vraagt ook niet om een confrontatie. Het is rustig. Het is na sluitingstijd in het café en het regent een beetje en je bent alleen en je loopt naar huis over het natte asfalt. We gaan luisteren. In A Sentimental Mood, in de uitvoering van Duke Ellington en John Coltrane. Dit is beeldschone muziek natuurlijk. Het is echt fantastisch. Geweldig, ja. Je wilde iets laten horen van de West Side Story van Leonard Bernstein. Maar dan niet de muziek en ook niet alle uitvoeringen die daarvan zijn gemaakt. Het gaat jou dit keer om de tekst. Ja, dat zal ik je vertellen. Ik speelde een voorstelling met een groep. In Groningen. En dus zaten we vanuit Amsterdam in de auto's. Reed ik mee met een andere acteur die in de voorstelling zat. En die zette altijd Radio 4 aan. En dan na de voorstelling zaten we daar in een hotel. Dus dan moesten we ook weer van de locatie waar we speelden met de auto terug. En toen was er op een avond een concert op Radio 4. Waarbij de film werd gedraaid. Maar er was een live orkest. Ja, dat was in het Concertgebouw Orkest misschien wel. Dat weet ik niet. Of Holland Symfonia. Ja, volgens mij was het Radio Philharmonisch. Het Radio Philharmonisch. Ik was bij het concert, want ze liet op een groot doek de film zien. Die op zich al prachtig is. En dan hoor je een heel orkest dat doen. Nou, en dat werd over de radio uitgezonden. Waarbij we de film niet zagen. En wij vielen er net in dat we terugreden. Op het moment dat er geen muziek was. Maar dialoog. Alleen maar tekst. En We hebben ademloos zitten luisteren. Dat we dachten, wat is dit als hoorspel goed? En tegelijkertijd kregen we ook een waanzinnige waardering weer. Of ik in ieder geval van voor de West Side Story. Het was in die tijd bij Radio 4 dat ze van alles van Bernstein uitzonden. En dat sprak me allemaal niet aan. Maar wij zaten echt gekluisterd. Dat we denken, nou, de muziek is weg. En het beeld is weg. Wat je overhoudt, dat is echt 100% drama. En heel goed geacteerd, maar ook met een ontzettend energiek en spannend hoorspel. We zaten echt verbijsterd in die auto, 20 minuten lang. Ja, af en toe wordt er doorgezongen, wat ook prachtig is. De West Side Story is geweldig. Het is echt een meesterwerk. Het is een buurt met verschillende groepen en bendes. Ja. En een lid van de ene bende wordt verliefd op een meisje die bij de andere hoort. En zo komt het hele verhaal in beweging en staat de hele wijk op scherp. En er wordt gedanst en gezongen en er is een mooie muziek. We gaan luisteren naar precies dat stuk dat jij bedoelde. Bernardo was right. If one of you was lying in the street, bleeding, I'd walk by and spit on you. Don't let it go. She'll tell Gino that Tony's hiding in the cellar. Don't you touch me. I got a message for your American buddy. You tell that murderer that Maria's never going to meet him. You tell him that Gino found out about them and shot her. She's dead. When do you kids stop? You make this world lousy. We didn't make it, Doc. Get out of here. Mooie slotzin, get out of here. Zo is dat, ja. Als acteur, hè, is de bewondering. En hoorspelliefhebber. Wat ik zeg, dus daarom heb ik het ook gevraagd. Zonder de muziek en zonder het beeld. Nu is het een hoorspel. Je bent zelf geloof ik ook weer bezig met een hoorspel. Ik weet niet in welke fase er dat wordt zit. Er komt een aanvraag. Er wordt een aanvraag voorbereid. Ik heb tweemaal een toneelstuk geschreven over de Jodenverraadsters. Dat zijn Joodse vrouwen. Ans van Dijk is de beruchtste daarvan. Die werd opgepakt en dan kreeg ze bij de Duitsers of de Nederlandse politie de keuze of gedeporteerd worden of 5 adressen van onderduikers geven. En als ze er 10 zou geven, dan had ze meteen een baan bij de politie. En die vrouw heeft dat gedaan. Die is dus undercover bij de politie gegaan. Zoals nog meer vrouwen, Joodse vrouwen. Ook, en dat is een fenomeen wat ik niet wist. Wat op een gegeven moment door Koos Groen is er een boek geschreven over haar. Maar pas in de 90er jaren van de vorige eeuw. Dat is altijd verzwegen gebleven na de oorlog. Omdat het natuurlijk een schandaal is. Die vrouw is na de oorlog als enige vrouw van de oorlogsmisdadigers geëxecuteerd. En dan heb je te maken met een vrouw die lesbisch is en Joods. Dus dat is een heel wonderlijk en een heel vreed gebied waarvan je gaat denken, hoe zit dat in elkaar? Wat heeft die vrouw bewogen om dat zo te doen? Na de oorlog waren die Duitsers ook buitengewoon tevreden voor haar aandeel. We zouden een veevrouw, noemden ze dat. Ze hadden in heel Europa, in al die bezette landen, niet zo'n goede veevrouw als zij gehad. En daar heb ik een toneelstuk van gemaakt. En dat heb ik met amateurs opgevoerd. In de Schouwburg in Amsterdam. En toen op een gegeven moment dacht ik, ik ben niet ver genoeg gegaan. Ik moet dit tot op de naad uitzoeken. Nog dieper erin. Daardoor heb ik het herschreven. Ik heb het een tweede keer gedaan, waarbij ik heel veel research heb gedaan. En dat was al dieper. En nu dacht ik, komende 2020 krijgen we het jaar van de ultieme herdenking van de 75 jaar het einde. 75 jaar het einde. Dat ik dacht, ik was met iemand in contact die hoorspelen produceert. En dacht, ik wil een hoorspel maken naar aanleiding van die twee stukken en thema. En dan wil ik nog een stap dieper gaan. Weer die oorlog. Ja, jij bent geboren in 1945, maar jouw leven in je vroege jeugd, maar eigenlijk jouw hele bestaan is voor een groot deel getekend door die oorlog. Het bestaan van mijn familie. Ja, zeg maar, dat is mijn grootvader. Die was bij de NSB onder Mussert. Nationaal socialistisch, vooral voor de arbeiders. En hij werd langzaam promoveerde die al collaborerend onder de Duitse bezetting tot leider van het Nederlandse arbeidsfront. Eenhoofdige leider. Het waren allemaal bestuurders, bestuursbonden, maar die democratie werd het nek omgedraaid. En hij was de enige leider, eerst bestuurder van het NVV, totdat is omgezet tot Nationaal Nederlands Arbeidsfront. Het DAF is het Duits en het Nederlands. En daar is hij voor na de oorlog ook direct voor opgepakt en ter dood veroordeeld. En jouw vader die heeft gevochten aan het Oostfront? Ja, de oudste zoon. Mijn vader, die ik dus nooit gekend heb, omdat hij op 25-jarige leeftijd is gesneuveld aan het Oostfront. Laat ik even afmaken dat mensen er niet blijven hangen. Dat hij is ter dood veroordeeld, maar dat werd tenslotte levenslang. En daarna heeft hij, het is 11 jaar, heeft hij in de gevangenis gezeten, totdat koningin, de Juliana koningin werd en ze allemaal amnestie en gratie kregen. Hij heeft 11 jaar gezeten daarvoor. En ik heb een van mijn solo's, van die 15 solo's, heb ik over hem gemaakt. Zijn geschiedenis eigenlijk. Niet zozeer om zijn biografie naar voren te brengen, als wel omdat ik zoveel de NSB, de opkomst van de NSB en het om zeep helpen van de democratie en het nationalisme. Dat heeft ontzettende actuele waarde. Omdat al die dingen waar zij voor vochten en waar zij voor stonden, dat is weer flink terug. Het is actueel. Het is heel actueel. Ja. Daarom heb ik het gemaakt. Het is niet een ego-document dat ik denk, ik wil mijn grootvader, het leven van mijn grootvader op het toneel zetten, of om hem te verdedigen, of begrip voor hem te vragen. Dat is helemaal niet. Er was volgens mij ook niemand die dat dacht. Wil je een stuk voordragen? Want dat is waar de tekst die je meenam over gaat. Ja, dat is. Ik heb alles. Ik heb die solo samengesteld uit teksten die wel uit brieven. Het is eigenlijk een soort monoloog in de gevangenis, waarin hij terugkijkt op wat er allemaal is gebeurd. En dit gedeelte, dat zit in het begin van de voorstelling, komt uit een brief die ik pas veel later. Ik zal het even voorlezen. In mijn detentie ben ik er naar aan toe geweest. Ik heb het hard te verduren gehad. Daarmee bedoel ik niet in de eerste plaats de aanvankelijke zware mishandeling, die naarmate alles beter wordt en de gezondheid terug wil keren, spoedig wordt vergeten. Ik bedoel, naast de onaangename bejegening door anderen, in de eerste plaats de moeilijkheden die ik met mezelf had. Mijn mentale gesteldheid. Mijn eigen houding. Ik moet eerlijk zeggen niet altoos moedig en dapper te zijn geweest. Integendeel, ik heb de diepste angsten moeten doorstaan die een mens maar kan voelen. Geen angst voor de dood, oh nee, juist omgekeerd. Angst voor het leven, angst voor het bestaan. Als een wezen, gehaat, belasterd, gehoond en verguisd, heb ik die angst zo diep gevoeld dat ik dreigde in het niets te blijven steken. Ik ben er doorgekomen en heb kunnen ervaren dat de smart, de ellende, de hekel, het bloed en de vernedering het vermogen hebben om de mens zichzelf van alle schijn ontdaan in alle naaktheid terug te doen vinden. Uit al het geledene gaat geloof en vertrouwen in jezelf herleven. Je bent dan dat nare, neerdrukkende meelij met jezelf kwijt. En als je nog wat meer ballast laat vallen, ook de gehechtheid aan materieel bezit, dan kom je in evenwicht. Van de benauwende engte kom je in de ruimte die geen gevangenismuren kunnen inperken. Het stuk over je grootvader. Dat opgroeien als kind van een foute familie. En dan terechtkomen in een pleeggezin. Mijn moeder was ook dood, dus ik was een oorlogswees. Ik was 7,5 maand toen mijn moeder is aan infectie overleden. En ik kwam in een pleeggezin terecht in Hoofddorp bij een boerengezin. En daar ben ik opgegroeid, buiten mijn familie om eigenlijk. En ja, dat is... Dus er was niet een reusachtig stigma aanwezig? Nee. Dat is ook... Ja, dat is... Ik zei ook altijd heel dapper als klein kind... Ik ben niet geboren en ik ben opgericht. Omdat ik dacht, ja... Wat mijn ouders betreft... Ik dacht, ja, als jullie doodgaan... Dan heb ik ook niks aan jullie. Dus ik voelde me altijd al op mezelf staand... Wat betreft. En ik had daar ook geen belangstelling voor. En ook toen mijn grootvader uit de gevangenis kwam... Toen heb ik ook nog wel een tijdje bij hem gewoond. Met mijn neven en nichten... Die wel een vader kregen... Die terugkwam van het Oostfront... En waar de moeder ook nog van leefde, die hebben het wel moeilijker gehad. Begrijp je? Ik heb dat niet. Ik heb dat niet meegemaakt. Ik ben daar buiten. Je was min of meer je eigen uitvinding, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus eigenlijk wel. En mijn grootvader probeerde wel van alles te vertellen, maar dat was in mijn puberteit. En ik had daar eigenlijk geen boodschap aan. Ik wilde eigenlijk ook niks van die ellende weten. Toen was je al acteur. Je had al een missie in je leven. Misschien heeft dat wel geholpen op de een of andere manier. Dat je al een doel had. Dat is ook wel daardoor ontstaan, hoor. Want ik was er wel slecht aan toe. Ik was geïnterneerd met mijn grootmoeder in Kamp Vught. En ik was dood. Ik had alleen tomaten gegeten. En die artsen die daar rondliepen, die ook hun handen vol hadden... Die keken er niet meer naar om. En die zeiden, hij zal wel sterven. En dat hoorden ze via in Aalsmeer. Waarbij die boerenfamilie zei van... Nou, hij kan wel bij ons. Via mijn opa weer van moeders kant. En zo ben ik bij die boeren, bij de familie van Dijk terechtgekomen. En daar had ik natuurlijk, terwijl ik langzaam opgroeide... was ik een rare eend in de bijt. Wat was ik daar? En ik had ook verder geen identiteit. Ik had allerlei ziektes die er maar waren. Ik was mager, ik had hongerödeem, ik had alles. En ik voelde kracht in mijn fantasie. In mijn verbeelding. He, en in fantasiespelletjes, zoals kinderen die spelen... cowboytje en riddertje, vond ik een identiteit. Waardoor ik dacht, ik kan iedereen zijn wie ik wil. Als ik zeg dat ik een Indiaan ben, dan ben ik dat. En dat was ook zo. Dan rende ik door de stallen en riep ik tegen die boerenjongetjes... die met verhitte koppen achter me aanliepen... bleek gezichten, volg mij. En mijn broers moesten dan vreselijk lachen... omdat de enige bleek gezicht die daar rondliep, was ik. En toen heb ik dat ook al vastgesteld. Ik was 6. Toen dacht ik, ja, ik word toneelspeler. Ik wil iets laten horen, ofthans, jij hebt het voorgedragen... een hoorspel van Paul Vlaanderen... En het is met een acteur, Johan Remmels. Misschien wel jouw leermeester. Iemand die jou heel veel Absoluut. Heeft gebracht. Ja, zeker. Zullen we eerst luisteren? Ja. Het Alex-mysterie. Ik zou u graag helpen, maar ik moet dat boek af hebben voor de eerste. En ik heb ook nog beloofd om een serie artikelen te schrijven voor de... Je schijnt niet te beseffen hoe ernstig deze zaak is, Vlaanderen. Ik ben vanmorgen bij de minister van Justitie ontboden... En die heeft me gevraagd om jou het volgende over te brengen. Zeg tegen Paul Vlaanderen dat ik zijn boek voor hem zal afmaken... wanneer hij Alex voor mij onschadelijk maakt. Maar nee, laat ik serieus zijn, Sir Graham. Wanneer heeft u voor de eerste maal over die Alex gehoord? Ruim een half jaar geleden. Ja. Bij de moord op een zekere Richard East. Ja. Die werd dood aangetroffen in zijn wagen op de Great North Road. Op zijn voorruit stond met zeep geschreven Alex. En dat was de eerste keer? Ja. En op welke manier was die East vermoord? Een pistoolschot van korte afstand. Door de rechterslaap. Niet waar, Crane? Inderdaad, Sir Crane. En wat was het motief? Dat is juist de moeilijkheid, Vlaanderen. Er leek geen enkel motief achter te zitten. De stem van je leermeester. Ja, dat ook. En ook weer het hoorspel. Wat als solist reis ik met mijn technicus. Maar ook hele afstanden tot het Groningen en Maastricht. En dan hebben we af en toe luisterboeken. En er is een luisterboek met een hoorspel van Paul Vlaanderen. Die zijn prachtig. En ja, daar heb ik van genoten. En daar heb ik van genoten. Het zit ontzettend goed in elkaar. Dat is ook weer zonder beeld. Begrijp je? Die Francis Durbridge, die dat heeft geschreven. Dit is nou een beetje een saai stukje, een beetje exposé. Maar het kan heel erg spannend worden. Die zijn fantastisch. Ja, Helmert. En daar hoorde ik mijn oude leermeester Johan Remmels. Die, ja, dat, hè, in het oosten zeggen ze. Een leraar heeft maar één leerling, eigenlijk. En je hebt maar één leermeester. En ik heb heel veel leraren gehad op de toneelschool. Maar met hem was dat heel speciaal. Die heeft mij echt gevormd. Gevormd als acteur. Ja. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. De voorstelling Carmichelt, die is vanaf heden te zien. Helmert Woudenberg, dank je wel. Niks te danken. Life finds a way. Wizard, Harry. I'll have what she's having. What do you want? It's not that simple. What do you want? Radio Cinema. Radio Cinema, radio op het grote doek. De wekelijkse podcast over film en televisie en series. Twee films die net in de bioscoop zijn. En we hebben ook eentje die trouwens op Netflix te zien is deze week. Te gast is André Dommelmans, acteur. En we gaan het hebben over If Beale Street Could Talk. Een van de grote favorieten voor de Oscars. En uitgever en kunstverzamelaar Oscar van Gelderen. Over de horrorfilm die zich afspeelt in de art scene van Los Angeles Velvet, Buzz Saul. En naast mij zit filmjournalist Maartje Willems, mijn vaste linkerhand op deze avond. Maartje, welkom. Dank je. If Beale Street Could Talk, het is een film over de liefde. Een liefdesverhaal, maar waar de liefde zich meestal beperkt tot de cocon van de twee geliefden en de naaste familie, gaat het hierbij ook over een thema dat de grote wereld betreft. Namelijk een onrecht. Een jongen wordt ten onrechte veroordeeld voor seksueel misbruik. En dat speelt tegen de achtergrond van de Verenigde Staten in de jaren 70. En het racisme dat die samenleving in de greep heeft. We gaan eerst luisteren naar een stuk uit de trailer. Fonny, dat is de jongen uit de film, en zijn vriendin Tish. Die horen we even daarna een citaat van de schrijver van het oorspronkelijke boek. Dat is James Baldwin. En het gaat over het harde leven in de steden van de VS. I'm sorry, baby. I didn't mean none of that for you. I love you. You know that. I do. And I understand what you're going through because I'm with you. The things that tormented me the most were the very things that connected me with all the people who were alive. If Beale Street Could Talk. Het is een liefdesfilm. In zachte tinten zien we twee mensen van wie de vriendschap die al een leven lang duurt geleidelijk aan overgaat in een echte verliefdheid. Ze gaan een gezin stichten. Ze gaan tegen de wil van de familie met elkaar door, want er komt een baby aan. En vanaf dat moment neemt alles een grimmiger wending. De grote wereld komt binnen op een manier die harder is dan je ooit zou wensen. Namelijk, de jongen verdwijnt achter de tralies. Maartje, met jou te beginnen. Het is een groot succes, deze film, in de beoordeling. Hoe is die bij jou achtergebleven? Ja, ik vond het een heel indrukwekkende film. Vooral het liefdesverhaal is heel aangrijpend. En de manier waarop de liefde, zeg maar, wordt belemmerd. Het racisme dat in ook het rechtssysteem zit in Amerika. Dat is schrijnend en dat komt hard binnen. Vond ik. Er wordt op een zeker ogenblik tegen hem gezegd, en dit is een beetje een spoiler, maar dit is de kern van de film en het is een bekend fenomeen, iets dat ook nog steeds speelt. Je kunt kiezen, dat is de grote keuze die er ligt, of je bekent en je krijgt een lagere straf, of je gaat het aanvechten, maar je loopt het risico op een hogere straf. Nou, wat hij beslist, dat vertel ik niet. Dat moet je maar in de film zien. Maar dit dilemma en dan die liefde die wordt afgesneden op de achtergrond maakt het heel, heel aangrijpend. Ja, en de familie die blijft strijden en tegen muren opbotst. Ja. André, wat was jouw indruk van de film? Wat ik heel mooi vond aan de film is dat we dus... dat vind ik dan persoonlijk weer gelijk heel mooi... dat het heel veel donkere acteurs zijn bij elkaar. Dat je een familiesfeer ziet van een donker gezin. En ziet hoe dat daar gaat. En dat je dat ik, en ik denk meerdere donkere mensen met mij... ook meteen herkenning zien. En ook de pijnlijke momenten voelen en daar gelijk ook met een soort... Ik merkte dat ik met nog een paar andere donkere mensen in de zaal... op sommige momenten echt geluid maakte. Van, oh nee, of oh. En dat ik dacht van, oh grappig, dat roept het gelijk bij mij op. Terwijl als ik naar een witte film kijk, dan heb ik dat toch iets minder. Dus het triggert gelijk iets in mijn roots of zo. Ik weet niet. En dat... het is ook een portret van zwarte Amerikaanse cultuur in de jaren 70. Ja, de muziek is met zorg gekozen. Mm-hmm. De kleding is fantastisch. Ja. Maar er is ook een bepaalde weergave van de rol van vrouw en man mm-hmm. in het gezin. Ja. De vrouw is de baas en als er conflict komt, dan moet de man maar even naar het café. Ja. Daar gaat ze niet over. Ja, klopt. Ja, nee, dan moeten ze weg. Ja. En dan gaan de vrouwen een soort hele harde discussie aan met elkaar. Ja, en dat is te gek om eindelijk eens te zien. Eindelijk eens te zien? Is dat schaars? Dat je dat herkent? Ja, vind ik wel. Ja, vind ik wel. Zeker als ik in ons eigen land kijk, dan heb ik dat denk ik nog nooit gezien op tv. Maar in Amerika, in Hollywood eigenlijk ook niet zoveel. En dat is dus heel fijn om te zien. Maar ook, want ik wilde er helemaal blanco in gaan. Dus ik wist niet waar de film over ging toen ik hem zag. En toen dacht ik, oh wauw, het is eigenlijk ook gewoon een heel mooi liefdesverhaal. Wat fijn. Want dat zie je ook niet heel veel, moet ik zeggen, met donkere mensen in overal. En het is een liefdesverhaal ook mooi geschoten met zachte cameratinten. Ja. Er wordt met de camera heel veel gedaan om die mensen in een zacht... Ja. Licht te stellen. Ze kijken soms ook echt recht in de camera. Ja. En de camera pent ook gewoon de hele tijd van de ene naar de... Dus die schakelt gewoon rustig van de ene acteur naar de andere acteur... zonder echt gewoon dat je flitsen hebt. Maar gewoon één shot lijkt het daardoor. En daardoor blijf je ook bij ze. En ik doe nu handbewegingen die jullie allemaal niet zien. Maar dat is heel fijn. Je blijft echt bij die mensen. Je zit er echt in. Je kijkt ze dus soms ook echt in de ogen. En dat is zo belangrijk, denk ik. Om echt mee te gaan in het gevoel van die mensen. Je hebt alle elementen van een liefdesfilm, waar er vele van gemaakt worden. En alle elementen van een film over maatschappelijk onrecht, waar er ook vele van gemaakt worden. Mm-hmm. Maar het is niet zo vaak dat die feilloos in elkaar overgaan. Ja, nee, en dat is dus ook het grappige. Je maakt een liefdesverhaal. Je geeft de acteurs een andere kleur. En er komt gelijk weer heel veel bij. Er komt gelijk een soort geschiedenis bij. En dat vind ik ook een soort van meerwaarde van deze film. Dat je ziet dat we zoveel meer te vertellen hebben dan dat we hebben gezien in de afgelopen... Het is het 100 jaar dat we films kijken. Er is nog zoveel meer, omdat we gewoon nog zoveel meer culturen hebben om te onderzoeken. Er zijn verhalen blijven liggen. Ja. En Hollywood lijkt die nu te ontdekken. Want dit Precies. is van dezelfde maker als Moonlight. Ja. Dat een enorme hit was. Ja. Maar er zijn de afgelopen jaar, kan wel 5 films noemen die... Ja. Als je het wil noemen, zwarte perspectieven ineens brengen. En dat is dan ook heel verrassend voor iedereen. Terwijl deze verhalen, ja, die waren natuurlijk ook Black Panther. Dat is natuurlijk zo lang geleden geschreven. Door, weet ik weer, onlangs overleden. Ah, shit. Je bedoelt Black Klansman? Nee, Black Panther bedoel Black ik. Black Panther. Die Marvel film, die ja. superhelden film. Oh, ja, Stan Lee, dankjewel. Ja, die film dus ook. Dus het is, die verhalen die zijn al zo lang. En ik heb het nu over cultuur, maar het is ook gewoon... wat betreft geslacht natuurlijk ook. Er zijn zoveel verhalen over vrouwen die zijn blijven liggen. En wat waren voor jou dan herkenbare momenten in de film? Want het gaat over Amerika of in Harlem in de jaren 70. Mm-hmm. Wij komen uit Nederland. Ja, nee, precies. En ik natuurlijk ook. Dus ik heb daarin... voor mij is het dan ook mooi om dat te zien, omdat ik niet weet hoe dat ging in Harlem en zo. Alleen als je dan die gezinssituatie ziet, een beetje dat luidruchtige en een beetje dat gezellige. En zelfs als er dus een soort ruzie of een soort onderliggende pijn even omhoog komt, kan het daarna weer weggelachen worden. En dat zie ik gewoon heel veel gebeuren. Het wordt niet meteen grote strijd. De scène met die familie duurde eigenlijk best wel lang. En er waren heel veel momenten dat je hem had kunnen afkappen, had kunnen stoppen. Maar het ging maar door, het ging maar door. En dat vond ik ook heel fijn geschoten en heel fijn gemaakt. Ja, dat was de scène waarin de familie, zeg maar, werd kenbaar gemaakt. Ja. Dat Tish, de 20-jarige dochter, zwanger was van een jeugdvriend die in de gevangenis zat. En dan halen ze dus de familie van die jongen halen ze er dan ook bij. En dat. Het mooie is, dat lijkt het conflict van de film te worden. Heel klassiek. Ja. Jongetje ontmoet meisje, ze worden verliefd. En de familie denkt, nou, ik weet niet of ik dat zo'n goed idee vind. Je gunt het die twee zo enorm. Ja. En je denkt dat hun opponent de familie wordt. Dat is niet waar de film over gaat. Mm. Maar op dat moment ben jij al aan boord bij het koppel. En dan komt de echte strijd. Ja. En dan blijkt die familie gewoon aan hun kant te staan. Meer dan je ooit had kunnen dromen. Mm-hmm. Maar het is vanuit het script bezien een heel knappe manier om jou als kijker volledig aan de kant van die mensen te krijgen. Want je gunt het ze. Je gunt ze alleen maar die liefde. Ja. Prachtig gedaan. Ja, zeker. Als je het hebt over het thema racisme of het thema rassenscheiding of hoe je het ook noemt, kleur. Moonlight is een film waar veel over gezegd is. Het ook menselijk maken van die verhalen, niet alleen maar hebben over grote misstanden. Mm-hmm. In jouw werk speelt het ook een grote rol, op heel veel manieren. In verschillende stukken en series. Denk jij daarover na? Over hoe je dat thema moet brengen? Je voelt soms wel een soort verantwoordelijkheid om het zo echt mogelijk te laten zien. En zo echt mogelijk te doen. Dus ik voel dan ook gelijk de verantwoordelijkheid om er dan toch met de makers erover te hebben, om te zeggen, ik ben heel blij dat je dit maakt, maar ik wil toch iets zeggen erover om je bewust te maken van een aantal dingen, zodat we het niet, zodat het niet een verhaal over donkere mensen wordt verteld door ogen van blanke mensen eigenlijk. Dat is denk ik vaak. Dat is waar het soms wel eens mis kon gaan in het verleden. Met goede bedoelingen geschreven, maar absoluut. Maar niet het echte perspectief. Nee, precies. Wat ook niet erg is, wat ook helemaal logisch is. Alleen, we leven nu in een tijd dat er dus gelukkig meer donkere mensen zijn die achter de schermen en voor de schermen mogen werken. Waardoor er dus meer dingen zijn om te vertellen. Meer wijsheid is en om voor het grijpen ligt. En dat we dus, als we samenkomen, mooiere verhalen kunnen vertellen. Is er ook meer ruimte voor? Ik denk dat er steeds meer ruimte komt. En helaas, puur omdat er nu veel geld verdiend kan worden ermee. Kijk naar Black Panther bijvoorbeeld. Dus daarom zijn er nu steeds meer mensen die denken, oké, nou vooruit. We gaan toch maar eens wat meer dingen maken waarin we niet dat lijstje langs gaan van, moeten blanke mensen op de voorkant op de poster staan en dat soort dingen. Daar gaan ze gewoon steeds meer van weg, omdat ze denken, het maakt steeds minder uit. Dus let's go for it. In De Luistermoeder, dat is een heel andere aanpak waar jij het meespeelt. Dat is juist de aanpak. We maken pret van alle plekken waar het schuurt, pijn doet en waar de wrijving zit. Ja. Ja, dat is ook heel fijn, want het is ook denk ik heel belangrijk dat je ook overal om kan lachen. Het is gewoon heel fijn om mensen te laten lachen, om ze daarna even in de nieren te slaan, zodat je ineens denkt, er zit ook gewoon heel veel pijn onder. Dat vind ik heel fijn. Dus daar ga ik heel graag voor. Er zit nog een wrange kant in dit verhaal. Fonny wordt verdacht van een verkrachting die hij niet gepleegd kan hebben, maar die verkrachting heeft wel degelijk een slachtoffer. Die is wel degelijk gebeurd. Die vrouw die hem beschuldigt in tijden van Me Too is natuurlijk een gevoelig thema, dat iemand niet wordt geloofd in wat zij beweert. De manier waarop dat in beeld werd gebracht, waarop die vrouw in de film voorkwam, dat vond ik ontzettend mooi gedaan. Dat je haar perspectief toch ging begrijpen. Die regisseur Barry Jenkins heeft ook gezegd van, ja, we gaan het thema racisme aanspreken, maar ook gaan we kijken naar het slachtoffer, de vrouw die verkracht wordt. En daar gaan we ook alle slachtoffers, zeg maar, in dit verhaal moeten worden gehoord. En de verkrachte vrouw is daar zeker één van. Die moet niet naar de achtergrond verdwijnen als iemand die zomaar iemand aanwijst. Doordat de politie haar daartoe dwingt. Maar iemand die ook echt zelf zoveel leed heeft door zo'n daad. Dat ook haar perspectief, zeg maar, begrepen wordt. En belicht in ieder geval. Niet zozeer begrepen. Nee, dat is dan weer aan de kijker. Ja. De schrijver James Baldwin, daar is een paar jaar geleden ook een hele mooie documentaire over gemaakt. I Am Not Your Negro. Die heeft een soort revival. En ik vind het wonderlijk dat juist zijn werk in deze tijd zo ontzettend relevant blijkt. Had jij het boek ooit gelezen? Nee, ik ken de schrijver ook niet. Dus het is heel fijn dat je dat zegt over die documentaire. En die ga ik dan zo snel mogelijk. Dat is een aanrader, is een prachtige film. Ja, ah ja, fijn. Nee, dus ik kende het niet. Maar zijn verhalen, hij heeft het waarschijnlijk zo echt en zo authentiek geschreven, waardoor het er zit zoveel pijn in en zoveel echtheid in, waardoor het van alle tijden is. Alleen nu pas leven we in een tijd dat mensen daar geld in willen steken, als in films van willen maken en zo. En ik denk dat het daarom nu weer opkomt. En via die films komt iedereen weer terug bij zijn boeken. En daarom denk ik dat hij nu weer relevant is geworden. Nou, daar gaan we. Ik neem meteen een schot voor de boeg. 5 sterren. André. Oh, wauw. 5 vind ik wel. 4,5. 4,5. Ja, 4,5. Maartje? Ja, 4 denk ik ook. Ja, 4. Ja. Nou, sterren wel moeilijk. Ja, ik ook. Ja, sterren. Moeten we dat eigenlijk wel doen, sterren? Maar ja, 5 sterren moeten gewoon echt blijven bij pareltjes. Je moet gewoon echt wel per jaar misschien 2, 3, 5 hebben gegeven. Zuinig zijn op je 5 sterren. Ja, zuinig zijn op je 5 sterren. Er mag geen inflatie komen. Nee, zeker. Dan moet het een beetje rustig aan. En het jaar is nog jong. Juist, en daarom. Het jaar is nog jong. Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb deze al weggegeven. Dankjewel, André Dommelmans. Tuurlijk. De horrorfilm Velvet Buzzsaw gaat over de kunstwereld van Los Angeles. Mensen jagen op geld, op de nieuwe ster, op de mooie recensies en willen er vroeg bij zijn. Het is de nieuwe film van Dan Gilroy, bekend van Nightcrawler onder meer. Met een fantastische cast. Jake Gyllenhaal zit erin en vele andere grote acteurs. John Malkovich bijvoorbeeld. En het gaat allemaal over schilderijen die een mysterieuze afkomst hebben. Een overleden kunstenaar. En de schilderijen zijn vervloekt. En wie in aanraking komt met de schilderijen, die zal het noodlot op zijn pad vinden. We gaan luisteren naar een fragment uit Velvet Buzzsaw. Critique is so limiting and emotionally draining. I'm quite curious to know what you think. I think sober hasn't been good for him. Pierce was in the full bloom of alcoholism here. Exactly. Never should have quit drinking. No originality. No courage. My opinion. I found something. Who did these? Mesmeric. A guy upstairs, he died. And you just took them? He had no family or friends. I can make you rich. Over de kunstwereld in Velvet Buzzsaw. Naast mij uitgever, maar ook kunstverzamelaar. Heeft een mooi boek geschreven. Samen met zijn vrouw Manuela Klerks. Over de kunstwereld en over de codes daarin. En hoe te verzamelen. Deze film, prachtig geacteerd. Mooi beeld. Het is hoogstaande, verfijnde pulp. Want het is absoluut pulp. Laten we er niet omheen draaien. Oscar, welkom. Ja, hallo. Wat vond je allereerst gewoon puur van de film, zonder het over de kunstwereld? Nou, ik kijk nooit horror movies, moet ik eerlijk zeggen. Dit was leuk, omdat ik werd gevraagd om te kijken. Ik had hem ook wel op mijn lijstje staan. Maar ik vind eigenlijk alles wat over de kunstwereld gaat, vind ik sowieso leuk om te zien. Dus dan pakken we het genre gewoon mee. Het genre is horror, dus dat wil zeggen alles wat eng is, alles wat tot leven komt, afgehakte ledematen, stralen bloed en een mysterie en mensen die denken dat het gek wordt. Ik neem dat genre niet heel serieus, maar ik vind het is een grappige mengvorm van kunst en horror is op zich, vind ik wel, origineel. En het is wat dat betreft ook best een entertaining film. Als je vermaakt wil worden, dan kan je je prima laten vermaken. Maar ik kijk toch met de insteek kunst naar zo'n film. En dan, dat is natuurlijk ook allemaal een beetje lachwekkend. Maar dat is natuurlijk ook het leuke van dit soort films. Het zijn slasherfilms die je ook niet al te serieus moet nemen. Dus je ziet het niet als een zeer serieus te nemen portret van de Los Angeles kunstscene. Nou, ik denk als je dat wil doen, dan denk ik niet dat horror nou het genre is om te gebruiken om dat serieus te nemen. Kijk, wat ik er wel interessant aan vind, is dat Joseph Beuys zei altijd dat kunst is bezielde materie. En in dit geval trekken ze dat tot in het extreme, namelijk kunst die gaat leven. Of in dit geval wraak nemen op degene die er naar kijken. Want de kunstenaar heeft gezegd: ik wil niet dat deze kunst na mijn dood nog bestaat. Het moet de open haard in. Een beetje zoals Max Brood ooit ervoor moest zorgen dat het werk van Franz Kafka moest verdwijnen. Hè? Die wilde ook niet dat het werk zou blijven bestaan. En dat vind ik wel een interessante gedachte. Namelijk, wat is nou belangrijker? Is dat de wil van de kunstenaar? Of is dat degene die er eigenlijk over gaat? Degene die het vindt of toevertrouwd wordt? En wat doet hij met die legacy? Dat vind ik wel een interessant idee. Dus de wil van de maker wordt genegeerd als het grote geld in beeld komt. En daarmee wordt de moraal ook verloren. Hij wilde eigenlijk niet dat gezien werd. En kunst wordt natuurlijk ook vaak gezien als een hypegevoelige wereld. En in dit geval is het ook nog outsider. En een spectaculair verhaal. Want hij heeft zijn vader vermoord. En hij heeft gevangenis gezeten. Hij is misbruikt. Hij heeft het allemaal stiekem gemaakt. Niemand wist dat hij die kunst had gemaakt. Dat heeft natuurlijk al die romantische noties, zeg maar, van kunst. En er opeens komt het tevoorschijn. En hangt het opeens in galerieën en in musea. En dan rent iedereen erachteraan. Nou, dat vind ik op zich een interessant ethisch, moralistisch dilemma. Waar ik tot denk van ja, dat vind ik wel interessant. En de rol van de kunstcriticus. Ja. Ja, kijk, er zijn natuurlijk de kunstcritici die ik ken, die zijn allemaal nogal showvol. Dus daar zie je al gelijk dat het natuurlijk ook weer een satire is. Want dit is natuurlijk een hele snelle man. Iedereen wil hem naar de mond praten. Iedereen weet als hij een goede review schrijft, dan gaat de waarde van de kunst omhoog. Dus dat is ook alweer zoiets. Dat is natuurlijk allemaal uitvergroot. En als je het op die manier naar kijkt, dan is dat natuurlijk een hele vermakelijke film. Maar het zijn allemaal natuurlijk karikaturen en stereotypen. Dus het gedrag van de mensen, de moeilijke brillen, de rare kleren, het raar soort uitspraken. Dat zit er allemaal in. En dat bevestigt, vind ik, en dat vind ik toch vaak bij kunstfilms, vond ik ook bij Werk ohne Autor over Gerhard Richter. Alles wat over de kunst gaat, heeft wel heel vaak die insteek. Namelijk een beetje belachelijke, geëxalteerde wereld, gekkies. Los van de wereld. Ja, terwijl ik denk, ik was toevallig op Art Rotterdam. Achter zal best wel eens een excentriek figuur rondlopen. Maar het valt allemaal wel mee. Nou zal Los Angeles wel iets anders zijn qua sfeer dan Art Rotterdam. Dat geef ik ook gelijk toe. Maar het wordt wel altijd vaak in het karikaturale sowieso neergezet. En als je dan ook nog eens een keer een horror element toevoegt, dan wordt het eigenlijk sowieso tamelijk ongeloofwaardig. Terwijl de discussies aan zich en de kwesties die besproken worden best interessant zijn. Er loert ook corruptie. Want men wil de recensent voor zijn. Al weten wat hij gaat schrijven voor hij het geschreven heeft om op tijd te kunnen investeren. Ja, dat is interessant. Ik ben zelf uitgever. Maar daarbij gaat het om hoe hoger de oplage, hoe beter. Even plat gezegd. Terwijl in kunst gaat het erom hoe lager de oplage, hoe beter. Hoe schaarser het werk. Hoe schaarser. En ook uniciteit is belangrijk. Dus uniek werk is meer waard dan werk in oplage. Ze moffelen ook werk weg. Ja, dus ze worden werken uit de hand gehaald. Er is een soort mechanisme van conservatoren, critici, galeriehouders en kunstenaars die schuiven elkaar ook dingen toe, waardoor iets in waarde toeneemt. Er worden ook dingen soms geveild, dat je weet dat verzamelaars bieden op werk uit, bij wijze van spreken uit de eigen verzameling, zodat als er meer betaald wordt op de veiling, gaan de prijzen omhoog. Dat soort corruptie en dat soort gebrek aan transparantie in de kunstwereld, dat is bekend. En daar speelt deze film ook wel aardig op in, vind ik. Dat het inderdaad, ja, wie bepaalt de prijs? Wat is make-believe? Wat is inderdaad een criticus die bij jou op de payroll staat? Wie heeft belang bij wie? Dat is allemaal heel leuk. Maar is het niet juist leuk dat het zo uitvergroot wordt? Je ziet als kijker ook wel dat het een belachelijke wereld is die wordt geschetst. Van mensen die één keer een blik werpen en zeggen lelijk en dan weer doorgaan. Ja, nou, ik weet niet of ik dat per se heel leuk vind. Want ik denk, ik neem kunst heel serieus. En dan vind ik het ook wel leuk als kunst serieus genomen wordt. Als je een hele uitvergrote film zou maken over de radiowereld, voor zover dat spannende film zou opleveren. Nou, hele spannende slasher film die afzien zich hier, allerlei moorden hier in dit gebouw. Kijk, als je zelf in die wereld verkeert, dan kijk je daar natuurlijk toch anders naar dan wanneer je, zeg maar, af en toe misschien eens een printje bij de IKEA haalt. Daar kan je namelijk ook ingelijste posters kopen. Ik denk dat mensen die in de kunstwereld zitten daar natuurlijk toch op een andere manier naar kijken dan iemand die gewoon denkt, ik wil gewoon een gezellige slasher movie, ik wil me anderhalf uur vermaken. Maar als dat je insteek is, dan is het prima. Vind je het frustrerend dat de wereld zo telkens wordt afgebeeld? Nou, ik slaap er geen nacht minder om. En zelfs geen seconde minder om. Maar ik vind het wel opvallend dat, of het nou werk on een auteur is of deze film, dat het altijd wel een tamelijk clichématig beeld schetst van de kunstwereld. Het heftigste moment hier is dat er een lijk ligt en dat de mensen het lijk voor kunstwerk aanzien. Ja. Nou, er is natuurlijk een oude grap dat er in musea af en toe een doos nog opgehaald moet worden door de conciërge. En dan staan mensen er allemaal vol bewondering naar die doos te kijken die vervolgens afgevoerd wordt. Want dat is helemaal geen kunst. Dus dat soort clichés, die kennen we ook. Hè? Dat bij conceptuele kunst weet je vaak niet, wat is het, waar gaat het over? Dan moet je eerst het verhaal helemaal begrijpen. Dat is natuurlijk anders dan een heel mooi, heel kunstig uitgevoerd schilderij. Maar ja, ik weet het niet. Ik zou het wel leuk vinden als er nou eens een film over de kunstwereld ging die toch een andere insteek heeft dan deze. Het andere aspect dat je noemde, kunst die spreekt, kunst waarmee je communiceert, kunst als bezielde materie. Het deed een beetje denken aan Oscar Wilde, Picture of Dorian Gray, een portret dat verandert naarmate iemand zijn karakter verloochent. Er zijn natuurlijk meer van die films waarin kunst tot leven komt. Ja. Hoe vond je dat de werken zelf waren? Want de kunst waar het om gaat is vrij ouderwets. Dat zijn gewoon goede schilderijen. Had jij ook een beeld van die kunst is bezield? Of dit gaat over hoe wij kunst beleven? Nou, kijk, als je natuurlijk schreeuwende mensen op een schilderij zet en dat inzoomt, dan wordt het al snel heftig, hè, om naar te kijken. Maar ik vind er zit natuurlijk iets van magie aan kunst dat we allemaal niet kunnen verklaren. En dat is, wat doet kunst met mensen? Waarom is die hysterie er? Waarom gaat het om zo heel veel geld af en toe? Dat mensen denken, ik kijk naar een schilderij en dan, ja, mooi, leuk, maar waarom kost dit 80 miljoen? Dat begrijpen mensen niet. En dat heeft toch met de kracht van dat bezieling van de materie te maken. En dat is denk ik het geheim, het grote mysterie van kunst, dat het zich niet laat vatten. Je hoeft kunst ook niet te begrijpen. En dat is denk ik het leukste van kunst, is hoe meer je het begrijpt, hoe meer je erover weet, heeft ook de kunst dat magische verdwijnt. Het magisch denken over kunst, het magisch ook ondergaan van kunst, is ook het best, gedijt ook het beste als je die zo blanco mogelijk ondergaat. Dat is denk ik het leuke van kunst. De bezieling, je kan niet, als jij een prop papier maakt of Martin Creed maakt hem, is een verschil. En mensen denken, ja, maar wat hij kan, kan ik ook. Toch is dat niet zo. En dat is nou waar kunst verheft en waar kunst iets magisch krijgt. En dat aspect van kunst zit voor deel trouwens wel in die andere film, Werk on een auteur. Ik noem hem toch een beetje als referentie. Mag eigenlijk niet van Maartje, ik doe het. daar zit dat wel in. Hoe kan het dat trauma's uit je jeugd of ervaringen die je hebt meegemaakt, op de een of andere manier heb je het gevoel dat een kunstenaar kan die trauma's overdragen in zijn kunst. Daar wordt het bezield. En dat vind ik heel sterk. En nou vind ik het wel grappig dat ze hier in dit geval outsider kunst nemen. Want outsider kunst wordt vaak gezien als psychiatrische kunst, als kunst met mensen met een bepaalde beperking, waar een soort gekte omheen zit. En die gekte zorgt er natuurlijk eerder voor dat iets bezield wordt misschien dan hele mathematische kunst. Maartje, we hebben een fantastische cast. We hebben mooi camerawerk. We hebben een prachtige setting. Er is eigenlijk heel veel dat goed gaat in deze film. Vervolgens wordt het uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, toch gewoon heerlijke pulp. Ja, ik denk ook dat, want het is inderdaad horror. De vraag is dan of de kunstwereld zich daarvoor leent. Op zich zou je denken, het idee dat kunst zelf iets mensen kan aanvallen of wat dan ook, is op zich een spannende gedachte. Ik denk alleen dat ze niet echt, dat de regisseur Dan Gilroy misschien niet echt doorpakt in de horror, zeg maar. Dus het blijft, het is niet heel horrorachtig. Ik vond het niet eng, ik vond het wel grappig. Maar naast mij zat iemand die het wel heel eng vond, gelukkig. Dus dat maakt het al gauw spannender, hè? Dat maakt het al spannender. Hoeveel van die balletjes? We doen balletjes, hè? Hoeveel ga je er doen? Ja, ik denk iets van 3 of zo. 3? Netjes, Oscar? Ja, 3 lijkt mij mooi toebedeeld. Ik ga erin mee. 3 balletjes voor Velvet Bassal. Oscar van Gelderen, dank je wel. Graag gedaan. En dit was Radio Cinema. En volgende week weer een aflevering. Elke week ook te beluisteren via de podcast-app. Je eigen favoriete podcast-app. En natuurlijk ook via de site van VPRO Nooit Meer Slapen. En morgen in Nooit Meer Slapen. Erik Corton over de vloer. Radiopresentator, televisiepresentator, acteur, muzikant en wielrenner en zo nog een paar dingen. En hij is hier te gast vanwege een voorstelling waarin die Fidel Castro speelt. De titel van de voorstelling is Celia. Want het gaat over de muzikant Celia Cruz. Dat allemaal morgen in Nooit Meer Slapen. En zometeen kunt u luisteren naar Focus van de NTR. Ik wens u nog een hele vrolijke nacht. En ik hoop dat u morgen weer luistert. En nou ja, dat soort dingen. Tot morgen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.